Jó reggelt kívánunk! Itt az MM4, köszöntjük hallgatóinkat! A 873 és az 1588 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és az MM4 honlapján napközben az aktuális műsorainkat, éjjel korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik. Ma 2012. november 2-a péntek van.